الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ محمد کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تو آپ جان لیں علم حاصل کر لیں اس بات کا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ اور اپنی خطاؤں کے تعلق سے اللہ سے معافی مانگیں مومنوں کے لیے بھی چاہے وہ مومن مرد ہوں یا مومن عورت ہیں اور اللہ یہ جانتا ہے کہ آپ زمین پر کہاں کہاں چلیں گے اور یہ بھی جانتا ہے کہ آپ اور تمام کے تمام انسان کہاں دفن ہوں گے اس آیت کریمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ کو جان لیں فعلم انہ لا الہ الا اللہ زندگی بھر آدمی اس کلمے کو پڑھتا رہتا ہے لیکن جانتا نہیں اس لیے کہ علم کہتے ہیں کسی چیز کی حقیقت کو سمجھ لینا جان لینا زبان سے کسی کلمے کی ادائیگی کا نام علم نہیں ہے کسی شے کی حقیقت کو جان لینا اس کو علم کہتے ہیں اور یہاں یہی بات کہی گئی ہے کہ آپ جان لیں لا الہ الا اللہ. اور اسی کلمے کی یعنی لا الہ الا اللہ کی حقیقت نہ سمجھنے کی وجہ سے آج مسلمان طرح طرح کی گمراہیوں میں مبتلا ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کلمے کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کر دیا جائے. آئیے پہلے لا الہ الا اللہ کی فضیلت سمجھ لیں, اس کی فضیلت جان لیں. اس سے پہلے کہ ہم اس کلمے کی فضیلت بیان کریں, ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ لا الہ الا اللہ اس جملے کو کلمہ توحید کہا جاتا ہے, اور توحید ہی ایمانیات کی اور اعتقادات کی اساس اور بنیاد ہے. توحید ہی وہ محور ہے جس کے ارد گرد ایمان, اسلام, احسان, تقوی, غرضے کی تمام عبادات گردش کرتی. خدا نخواستہ اگر اس محور میں کوئی خرابی آ گئی تو ایمان, اسلام, تقوی, اخلاص, غرضے کی تمام عبادات اور ان کے تقاضے عند اللہ نامعتبر قرار پاتے ہیں. قرآن مجید کا آپ گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیجئے, اور رمضان میں تو آپ سن ہی چکے ہیں, آپ کو معلوم ہوگا کہ جتنے بھی انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کی طرف مبعوث کیے گئے انہیں یہی حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے وہ اپنی امتوں کے سامنے توحید کا درس, توحید کا سبق پیش کریں. اور اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تمام انبیاء کرام نے اپنی بعثت سے لے کر تا دم واپسی توحید ہی کا درس دیتے رہے, اور تمام انبیاء کرام کی دعوت کا نقطہ آغاز, نقطہ وسط اور نقطہ اختتام توحید ہی تھا. ان کی دعوت کا نقطہ آغاز بھی توحید, ان کی دعوت کا نقطہ وسط بھی توحید, اور ان کی دعوت کا نقطہ اختتام بھی توحید ہی تھا. سب سے بڑا بدنصیب آدمی وہ ہے جس کے دامن میں توحید کی دولت نہ ہو. ابدی کامیابی کا مستحق وہ ہو گیا جسے توحید کی دولت مل گئی, اور ابدی خسران کا مستحق ہوا وہ جس کا دامن توحید کے پھولوں سے خالی ہو گیا. مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک روایت جسے امام مسلم رحمہ اللہ کتاب الایمان میں لاہے ریفر کر دوں. روایت اس طرح ہے, وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل فقال یا رسول اللہ ما الموجبتان فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول بتائیے, دعا تو واجب کر دینے والی چیزیں کون سی ہیں؟ دو واجب کر دینے والی چیزیں کون سی ہیں کہ کیا مطلب ہے؟ وہ کون سی خصلت ہے، وہ کون سی چیز ہے جو جنت کو واجب کر دیتی ہے، اور وہ کون سی خصلت ہے، وہ کون سی چیز ہے جو جہنم کو واجب کر دیتی ہے؟ موجبتان کیا ہیں؟ جہنم کو واجب کر دینے والی اور جنت کو واجب کر دینے والی کیا کیا چیزیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ جو آدمی مر گیا اس حال میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کیا ہے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا، اور جو آدمی مر گیا اس حال میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک کیا ہوگا تو وہ ضرور جہنم کے اندر داخل ہوگا، اس کے اوپر جنت کی خوشبو حرم. ثابت یہ ہوا کہ توحید سے بڑی کوئی دولت نہیں، توحید سے بڑا کوئی عدل نہیں، اور شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں، اور کوئی خسارہ نہیں. اس کلمے کی فضیلت پر پہلی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. سماعت فرمائے. روایت اس طرح ہے: وعن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. رواہ مسلم کی کتاب الایمان. امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الایمان میں ایسے ہی لائے ہیں. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مر گیا وہ ہوا یعلم اور وہ جانتا ہو، نہیں کہا کہ پڑھتا رہا ہو، صرف پڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ آدمی مر گیا وہ ہوا یعلم اور وہ جانتا ہو. اور یہی لفظ اس آیت میں بھی ہے، آیت میں یہی علم ہی کا لفظ تو ہے. ایک دفعہ پھر سے پڑھ دوں اس آیت کریمہ کو. فعلم انہ لا الہ، ایک بار پھر سے، فعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم. جو آدمی مر گیا، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مر گیا اور وہ جانتا ہو، اسے اس بات کا علم ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ کا علم رکھتا ہو، تو دخل الجنہ، تو جنت میں داخل ہوگا. ایک دوسری روایت جو قطرے لمبی ہے اس کو بھی امام مسلم رحمت اللہ علیہ کتاب الایمان ملا ہے. روایت اس طرح ہے: وان قتادہ قال حدثنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و معاذ بن جبل ردیفہ علی الرحل قال یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سعدیک قال یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سعدیک قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك قال ما من عبد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله الا حرمه الله على النار فقال يا رسول الله افلا اخبره بها الناس فيستبشر قال اذا يتقل فأخبر بها معاذ عند موته تأثما رواہ مسلم کی کتاب الایمان. یہ لمبی روایت اسی طرح مسلم کتاب الایمان میں موجود ہے. حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کیا انس ابن مالک نے, وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ پر سوار تھے, آپ آگے بیٹھے تھے اور حضرت معاذ ابن جبل آپ کے ردیف تھے, آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ, پیچھے سے وہ کہہ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ وسعدیک, اے اللہ کے رسول میں حماتن گوش ہوں, فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ. صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سکوت فرمایا, پھر فرمایا یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک, اے اللہ کے رسول فرمائیے میں حماتن گوش ہوں, کیا فرمانا چاہتے ہیں آپ. نے پھر سکوت فرمایا, پھر کہا یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسعدیک, فرمائیے اللہ کے رسول آپ کیا کہنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تین بار آپ نے حضرت معاذ کو اپنی طرف متوجہ کیا. راستے میں سے گزر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ کسی اور طرف مبذول ہو جائے, لہذا تین بار آپ نے جو حضرت معاذ کو اپنی طرف متوجہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بات آپ حضرت معاذ سے کہنا چاہتے ہیں مقصد آپ کا یہ ہے کہ وہ بات حضرت معاذ کے ذہن میں ایک دم بیٹھ جائے, ان کے قلب میں وہ بات اس طرح اتر جائے جیسے مکھن میں گرم چھری اتر جاتی ہے. اسی مقصد کے تحت آپ نے تین مرتبہ حضرت معاذ کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ما من عبد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ, اللہ کا کوئی بھی بندہ, ما من عبد, اللہ کا کوئی بھی بندہ یہ گواہی دے لا الہ الا اللہ کی اور محمد الرسول اللہ کی, تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دے گا. بلکہ یوں کہیے کہ اللہ اس کو جہنم پر حرام کر دے گا, تعبیر ایسے ہی ہے. الا حرمہ اللہ علی النار, اللہ اس شخص کو جہنم پر حرام کر دے گا. یہ ترجمہ. یہ بات سننی تھی کہ حضرت معاذ کا دل کھل اٹھا اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول افلا اخبره بها الناس فيستبشروا, کیا یہ بات جا کر کے میں لوگوں کو بیان نہ کر دوں کہ سب خوش ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں, اذن یتکلوا, اگر یہ بات تم بیان کر دو گے تو لوگ اسی پر بھروسہ کر لیں گے, بس لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے رہیں گے, عمل میں کاہل ہو جائیں گے, عمل سے غفلت برتنے لگیں گے, لہذا یہ بات عام لوگوں سے بیان مت کرنا. زندگی بھر حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث لوگوں سے بیان نہیں کی. فَأَخْبَرَ بِهَا عِنْدَ مَوْتِهِ تَعَظُّمًا, لیکن جب مرنے کا وقت قریب آیا تو جو لوگ آپ کی عیادت کے لیے آئے تھے سب کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ دیکھو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مجھ سے بیان کی تھی, وہ حدیث میں نے اپنے نہا خانے دل میں چھپا رکھی تھی, اس لیے کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اس حدیث کو عام لوگوں میں بیان مت کرنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ صرف لا الہ الا اللہ کی شہادت پر تکیہ نہ کر لے اور عمل سے غافل نہ ہو جائے. لہذا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر عمل کرتے ہوئے حدیث عام لوگوں سے بیان نہیں کی تھی, لیکن اب میرے اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے, اب میں اللہ سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں, کہیں اس حدیث پاک کو نہ بیان کرنے کی وجہ سے گنہگار نہ ٹھہروں, تعصباً گنہگار نہ ٹھہروں, لہذا میں یہ حدیث ضرور بیان کروں گا. لہذا آپ نے مرتے وقت یہ حدیث بیان کی, فَأَخْبَرَ بِهَا عِنْدَ مَوْتِهِ تَعَصُّمًا, اپنی موت کے وقت انہوں نے یہ حدیث بیان کر دی کہ کہیں یہ حدیث نہ بیان کرنے کی وجہ سے میں گنہگار نہ ٹھہروں. یہ حدیث پاک یہ بھی بتا رہی ہے کہ اگر کسی کو کوئی حدیث معلوم ہو اور اچھی طرح اس حدیث کا علم رکھتا ہو, قرآن کی کوئی بات اسے معلوم ہو اس کا وہ علم رکھتا ہو, تو اسے چاہیے کہ وہ حدیث اور قرآن حکیم کی وہ بات لوگوں کے سامنے پیش کر دے, مرنے سے پہلے اس بات کو لوگوں تک پہنچا دے, کہ ایسا نہ ہو کہ بات نہ پہنچانے کی وجہ سے گنہگار ٹھہرے. یہ دوسری حدیث تھی جو لا الہ الا اللہ کی فضیلت پر دلیل ہے. ترجمہ ایک بار پھر سے ملاحظہ کر لیں, ما من عبدی یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ الا حرمہ اللہ علی النار. جو بندہ بھی لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دے گا اور محمد رسول اللہ کی, تو اللہ اس کو جہنم پر حرام کر دے گا. ایک بات اور بھی اس حدیث سے معلوم ہوئی, کیا؟ کہ کلمہ صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہے بلکہ محمد الرسول اللہ سے مل کر کلمہ بنتا ہے. صرف لا الہ الا اللہ کلمہ نہیں ہے, اور صرف لا الہ الا اللہ کے اقرار سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ محمد الرسول اللہ کا اقرار نہ کرے. گویا کہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ یہ دونوں ٹکڑے مل کر کلمے کو مکمل کرتے. صرف لا الہ الا اللہ بھی کلمہ طیبہ نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ صرف کلمہ طیبہ نہیں ہے, بلکہ یہ دونوں کلمے مل کر, یہ دونوں جملے مل کر کلمہ طیبہ کو مکمل کرتے. تیسری حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. یہ روایت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند میں لائے ہیں. روایت اس طرح ہے, وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفاتیح الجنۃ شہادۃ لا الہ الا اللہ, رواہ احمد فی مسندی. یہ روایت ایسی امام احمد اپنی مسند میں لائے ہیں حضرت معاذ بن جبل سے. حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا, قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا؟ کہ جنت کی کنجیاں, کنجی نہیں کنجیاں, مفاتیح الجنہ, مفتاح کی جمع ہے, مفاتیح الجنہ, جنت کی کنجیاں, جس کے ہاتھ میں کنجی نہ ہو, کی نہ ہو, تالا کھولے گا کیسے؟ ظاہر ہے کہ کسی مکان میں داخل ہونے کے لیے جس میں تالا لگا ہوا آدمی کے پاس کنجی ہونا ضروری ہے. کنجی نہ ہو تو آدمی مکان میں داخل نہیں ہو سکتا. لہذا جنت میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی جنت کے دروازوں کے تالوں کی چابی اپنے پاس رکھے, اور جنت کے دروازوں کی چابیاں کیا ہے؟ شہادت لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے. یہ تیسری روایت ہے جو حضرت معاذ ابن جبل سے امام احمد رحمہ اللہ اپنی مسند میں لائے. چوتھی روایت بھی ملاحظہ کر لیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جانشین صدیق اکبر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار, کہ جن کے صدق کی گواہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, قرآن نے دی ہے. قال ابو بکر, روایت اس طرح, قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ قلت یا رسول اللہ ما نجات هذا الامر, فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قبل منی الکلمۃ التي عرضت علی عمی فردها علی فهی له نجاۃ, رواہ احمد فی مسندی. یہ روایت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مسند احمد میں ایسے ہی آئی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا, اچانک میرے ذہن میں یہ بات آئی, میں نے پوچھا ما نجات هذا الامر, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ اس چیز سے نجات کا کیا ذریعہ ہے؟ اس چیز سے مراد, اس امر سے مراد جہنم. جہنم سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ جہنم سے بچنے کے لیے نجات کا کون سا طریقہ ہے؟ میں کیا کروں کہ جہنم سے نجات پا جاؤں؟ ما نجات هذا الامر. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہیں جہنم سے نجات چاہیے, جہنم سے نجات کا نسخہ بتا رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نسخہ کیا ہے, من قبل منی الکلمۃ التی عرضت علی عمی فردها علی فهی له نجات. کہ یہ بات ذہن نشین کر لے کہ وہ کلمہ اگر کوئی قبول کر لے مجھ سے, من قبل منی الکلمہ, وہ کلمہ مجھ سے قبول کر لے جو کلمہ میں نے اپنے چچا ابو طالب کے اوپر پیش کیا تھا لیکن میرے چچا نے اس کو رد کر دیا تھا, فردہا علیہ, اس کا اقرار نہیں کیا تھا انہوں نے, رد کر دیا تھا اس, فہی لہو نجات، اگر کوئی اس کو قبول کر لے تو وہ وہی جہنم کے لیے نجات ہے۔ اور وہ کلمہ کون سا تھا؟ اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ کلمہ تھا لا الہ الا اللہ کا۔ آپ یہی تو فرما رہے تھے کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیجئے، اس کلمے کا اقرار کر لیجئے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کی سفارش کے لیے ضرور گفتگو کروں گا۔ تو وہ کلمہ مجھ سے قبول کر لے، جو کلمہ میں نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا اور میرے چچا نے اس کو تسلیم نہیں کیا تھا، وہ کلمہ جہنم سے نجات کب آئی؟ لگے ہاتھ میں ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو اسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب الایمان میں لائے، یہ روایت صحیح بخاری میں، روایت اس طرح ہے: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبہ او بضع وستون شعبہ فافضلها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان رواه البخاري في كتاب الايمان۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب الایمان میں لائے، ترجمہ یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، 70 سے زیادہ ایمان کی شاخیں، یا راوی کو شک ہے کہ آپ نے یوں فرمایا بزوم و ستون شعبہ، 60 سے زیادہ شاخیں، 70 سے زیادہ ایمان کی شاخیں یا 60 سے زیادہ ایمان کی شاخیں، راوی کو شک ہے، لہذا حدیث میں دونوں باتیں آ گئی ہیں، بزوم و سبعون شعبہ اور ستون و سبعون شعبہ، بزوم و ستون شعبہ 70 سے زیادہ شاخیں ہیں یا 60 سے زیادہ شاخیں، اور ان تمام شاخوں میں سب سے افضل شاخ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل شاخ ایمان کی جو بالکل اعلی حصے میں ہے درخت کے، لا الہ الا اللہ، اور اس کی سب سے نچلی شاخ یہ ہے کہ آدمی راستے میں سے گزر رہا ہو اور کوئی تکلیف دہ چیز راستے میں پڑی ہوئی ہو، کانٹا ہے، کیل ہے، یا کوئی اور تکلیف دہ چیز ہو، آدمی اس کو راستے سے ہٹا دے، یہ ایمان کی سب سے چھوٹی شاخ ہے، سب سے نچلی شاخ ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور ایمان کی ایک شاخ حیا بھی ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ ایمان کی 70 یا 60 شاخوں میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ ہے۔ ان حدیثوں سے کیا معلوم ہوا جو حدیثیں پیش کی گئیں؟ یہ کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت کا مستحق ہو گیا، نجات کا مستحق ہو گیا، جنت کا ٹھیکے دار ہو گیا۔ کیا ان حدیثوں کا یہی مطلب ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، منہ سے اس کلمے کو ادا کر دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اب اس کلمے کی شہادت، اس کلمے کے اقرار کی وجہ سے آدمی نجات کا مستحق ہو گیا، جنت کا ٹھیکے دار ہو گیا؟ شہادت ہی کافی ہے؟ ان حدیثوں کا یہ مطلب نہیں، بلکہ مطلب وہی ہے جو سورہ محمد کی اس آیت میں بیان کیا گیا جس کی شرح مسلم میں کتاب الایمان کے اندر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ فعلم، جان لو، صرف شہادت کافی نہیں ہے، اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اس کا اقرار اس کلمے کی زبان سے ادائیگی، اس کی شہادت، یہ جہنم سے نجات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس جملے کو یاد رکھیں، اس جملے کی مزید وضاحت کیے دیتا ہوں کہ جب تک آدمی شرک کے اوپر تھا تب تک اس کے اوپر اللہ کی لعنت تھی، فرشتوں کی لعنت تھی، تمام لوگوں کی لعنت تھی، اور یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے کہ جب تک آدمی کفر کے پلیٹ فارم پہ رہتا ہے تب تک اس کے اوپر لعنت ہی لعنت برستی رہتی ہے. کافر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو لیکن اس کے چہرے پہ جو رونق ہونی چاہیے, جو دلکشی ہونی چاہیے, وہ دلکشی آپ ڈھونڈتے پھریں گے تو نہیں ملے گی. لیکن ایک مومن اگر کالا ہی کیوں نہ ہو, بدصورت کیوں نہ ہو, اگر وہ سچا پکا مومن ہے تو اس کے چہرے کے اوپر آپ ایمان کی روشنی کو محسوس کر کے ایسا محسوس کریں گے جیسے کہ یہ بہت خوبصورت ہے اور بہت ہی اچھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ باوجود ہزار خوبصورتی کے چونکہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت برس رہی ہے, فرشتے اس کے اوپر لعنت کر رہے ہیں, تمام لوگ اس کے اوپر لعنت کر رہے ہیں, تو لعنت کا کچھ نہ کچھ اثر تو آدمی کے وجود کے اوپر ہونا ہی چاہیے. اور مومن کے لیے تو فرشتے دعائیں کرتے ہیں, ان دعاؤں کا اثر مومن کے وجود پر ہونا ہی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. میں نے اپنی طرف سے کوئی بات تھوڑی کہی ہے, پروف میں یہ حدیث پیش کر, یہ روایت پیش کر, یہ آیت کریمہ پیش کر رہا ہوں کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, جو کفر کے پلیٹ فارم پہ ہیں, ان کے اور وہ کفر ہی کے اوپر مر گئے, کفر سے انہوں نے توبہ نہیں کی, شرک کی غلاظت میں زندگی بھر رہے اور شرک کی غلاظت ہی میں مرے بھی. اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے, فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام روئے زمین کے لوگوں کی لعنت ہے. تو کافر کے اوپر اللہ کی لعنت ہے, فرشتوں کی لعنت ہے, تمام لوگوں کی لعنت. بر سبیل تذکرہ لعنت کی بات آ گئی ہے تو ایک دو حدیث ہیں اس تعلق سے بھی پیش کر دوں. ایک روایت جسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کتاب النکاح کے اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لائے, روایت اس طرح ہے وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخل الجنة. رواہ ابن ماجہ فی کتاب النکاح. یہ روایت ابن ماجہ کتاب النکاح میں حضرت ام سلمہ سے ترجمہ یہ, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے. کیا؟ کہ ایما امرأة ماتت, جو عورت مر گئی, وزوجها عنها راض, اور اس کا شوہر اس سے راضی رہا ہو, تو ایسی عورت دخلت الجنہ, ایسی عورت جنت کے اندر داخل ہوگی. روایت کا ایک ترجمہ ایک بار اور کرتا ہوں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے ایما امرأة ماتت, جو عورت مر گئی, وہ زوجہا انہا رازن, اور اس کا شوہر اس سے راضی رہا ہو, تو دخلت الجنہ, تو ایسی عورت جنت میں داخل ہوگی. اور اس کے برعکس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت وان ابی ہریرہ جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب النکاح کے اندر لائے ہیں, روایت اس طرح ہے وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجيء لعنتها الملائكه حتى ترجع. رواه البخاری فی کتاب النکاح. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر شوہر اپنی بیوی کو حاجت کے لیے بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے تو لعنتہا الملائکۃ حتی ترجع, جب تک وہ لوٹتی نہیں تب تک فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے رہتے. تو ایسی عورتیں بھی لعنت کی مستحق ہوتی ہیں, کفر کی وجہ سے تو یہ لعنت کے مستحق ہیں, اور عورتیں شوہروں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے لعنت کی مستحق. لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ کفر و شرک سے توبہ کرے, عورتوں کو چاہیے کہ کفر و شرک سے توبہ کے ساتھ ساتھ وہ شوہروں کی نافرمانی سے بھی بچیں, اس لیے کہ ایسی عورتوں کے اوپر فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے, اور ایسی عورتیں جہنم میں کثرت سے دیکھی گئی ہیں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ حدیث میں نے پیش کی تھی عیدگاہ کے اندر پوری کی پوری روایت, جس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عورتوں کی ایک کثیر تعداد جہنم کے اندر دیکھی ہے. اس کی وجہ آپ نے یہ بتائی کہ چونکہ وہ لعنت بہت کرتی ہیں, لعنت ملامت بہت کرتی ہیں, شوہروں کو برا بھلا کہنا, بچوں کو برا بھلا کہنا, پڑوسیوں سے جھگڑتے وقت انہیں برا بھلا کہنا, اور شوہروں کی نافرمانی کی وجہ سے. تکفرن اللعن و تکفرن العشیر, یہ دو وجہیں آپ نے بتائی. تو ان الذين كفروا وماتوا هم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين, جو لوگ کفر کی غلاظت میں زندگی بھر رہے اور کفر ہی پر ان کی موت ہوئی, تو ان کے اوپر اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت. کفر اور شرک بہت بری بلا ہے, اس سے خطرناک شے اور کوئی چیز نہیں ہے کفر اور شرک سے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کے اندر, جو پانچویں روایت تھی جسے میں نے ریفر کیا, اس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں یا 60 سے زیادہ, سب سے افضل شاخ اگر کوئی ہے تو وہ لا الہ الا اللہ ہے. اس کے بعد گفتگو یہ چل رہی تھی, کیا صرف لا الہ الا اللہ کے اقرار سے اور زبان سے, اس کی شہادت سے آدمی جنت کا مستحق ہو جاتا ہے, یا اس کی کچھ شرائط ہیں؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے میں یہ کہہ رہا تھا کہ شہادت کی وجہ سے, اقرار کی وجہ سے جنت کا دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے. جنت کا دروازہ اس کے لیے سمجھو کھل گیا, وہ نجات کا ایک بڑا ذریعہ پا گیا, نجات کی ایک شرط اس نے پوری کر لی. شرک اور کفر کی وجہ سے چونکہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, لوگوں کی لعنت تھی, دروازہ بند تھا اس کے لیے. اب اس کے ہاتھ میں چابی آ گئی ہے تاکہ دروازے کو کھول سکے. اس نے صرف نجات کی ایک شرط پوری کی ہے شہادت سے, اب شہادت کے تقاضے کیا ہے انہیں پورا کرنا ہے. صرف آدمی شہادت سے اور اقرار سے سچا پکا موحد نہیں بنتا, کم سے کم اس کی تین شرائط ہیں. اگر آپ قرآن اور حدیث میں غور کریں گے تو تین بڑے تقاضے, تین بڑے ڈیمانڈس اور تین بڑے مطالبے اس کلمے کے ہیں. جب تک آدمی زبان سے اس کلمے کا اقرار کرنے کے بعد اس کلمے کے تین مطالبے, تین ڈیمانڈس اور تین تقاضے نہیں پورا کرتا, تب تک وہ موحد کامل نہیں ہو سکتا. آج میں چاہتا ہوں کہ ان تین تقاضوں کے اوپر روشنی ڈال دوں. اس کلمے کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ آدمی صرف اللہ کی عبادت کرے اور اللہ ہی سے مدد مانگے. یہ ہے توحید کا پہلا تقاضا, اس کلمے کی شہادت کا پہلا مطالبہ. یہ پہلا مطالبہ, اولین مطالبہ. عبادت اور استعانت دونوں صرف اللہ سے ہونی چاہیے. اور ایک نقطہ آپ کو بیان آپ کے سامنے بیان کروں, بتاؤں کہ عبادت اور استعانت دونوں لازم و ملزوم ہیں, ان میں باہمی لزوم ہے, دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. وضاحت کروں اس نقطے کی, آپ کو سن کر بڑی حیرت ہوگی. میں آپ سے پوچھوں کہ ایک آدمی کسی چیز کی پرستش کیوں کرتا ہے؟ کبھی آپ نے گہرائی سے سوچا؟ ایک آدمی قبر کے اوپر سجدہ کیوں کرتا ہے بتاؤ؟ ایک آدمی قبر کے اوپر چادر کیوں چڑھاتا ہے؟ ایک آدمی قبر کے اوپر نظر و نیاز کیوں چڑھاتا ہے؟ ایک آدمی غیر اللہ کے نام پہ قربانی کیوں کرتا ہے؟ حالانکہ یہ ساری چیزیں عبادت ہی تو ہیں. قربانی عبادت, رکوع عبادت, سجدہ عبادت, نظر و نیاز عبادت. کسی قبر کے اوپر یا کسی غیر اللہ کے لیے یہ ساری چیزیں آدمی کیوں کرتا ہے؟ پرستش کے یہ تمام طریقے کیوں اختیار کرتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اس وجہ سے کہ اس کو وہ حاجت روا سمجھتا ہے, مشکل کشا سمجھتا ہے, نفع و ضرر کا مالک سمجھتا ہے, اور اسی وجہ سے اس کی عبادت کر رہا ہے. یہاں عبادت اور استعانت دونوں لازم و ملزوم. کوئی آدمی عبادت کسی کی کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے بارے میں یہ عقیدہ نہ رکھے کہ یہ نفع و ضرر کا مالک ہے. لاکھ آدمی یہ کہے کہ ہم وہاں جاتے ہیں تعظیم کے لیے, فاتحہ پڑھنے کے لیے. اولاً تو تعظیم اور فاتحہ اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. ہم عبادت کرنے کے لیے نہیں جاتے. سوال یہ ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں کیوں کر رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ صاحب قبر کو, اس ہستی کو جس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, نفع و ضرر کا مالک سمجھ رہے ہیں. اور یہی وہ بلیغ اور اہم نقطہ ہے جس کی طرف حضرت سیدنا عمر بن الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے موقع پر حجر اسود کا بوسہ دیتے ہوئے روتے ہوئے اعلان فرمایا تھا. کیا بخاری نے وہ روایت نقل فرمائی, ایم اللہ انکا حجر لا تنفع ولا تضر, خدا کی قسم تو ایک پتھر ہے, تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ ضرر پہنچا سکتا ہے. دوسرا ٹکڑا آپ دیکھیے, میں جو تجھے بوسہ دے رہا ہوں, تیری تعظیم کر رہا ہوں, یہ تعظیم اس وجہ سے نہیں ہے, یہ بوسہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ تو نفع پہنچا سکتا ہے, یہ بوسہ اس وجہ سے نہیں ہے, تعظیم اس وجہ سے نہیں کہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی کسی کی تعظیم اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ اس کو نفع و ضرر کا مالک سمجھتا ہے. کیا اس بلیغ اور اہم نقطے کی طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اشارہ نہیں کر رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت اور استعانت دونوں لازم و ملزوم ہیں, دونوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا. یہ تو حدیث تھی صحیح بخاری کی. جی چاہتا ہے کہ آیت پیش کر دوں, تین آیتیں پیش کر رہا ہوں. قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولكن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین وان اقم وجهک للدین حنیفا فلا تکونن من المشرکین. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ. آپ کہہ دیجئے, اعلان فرما دیجئے, یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی, اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں مبتلا ہو, فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ, تو میں عبادت نہیں کرتا ان چیزوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. ایک بات, ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم, میں تو اس ذات کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے, جو تمہیں موت دیتا ہے. کتنی بڑی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ عبادت کے قابل وہی ہے جو موت دیتا ہو. کیا کسی کے ہاتھ میں موت دینے کا اختیار ہے؟ قطعا نہیں, قطعا نہیں. ہمارے ایک عزیز ایک واقعہ بیان کر رہے تھے, بڑا عجیب سا واقعہ, جی چاہتا ہے کہ بتا دوں کہ جس کی موت نہیں رہتی اسے کوئی نہیں مار سکتا, موت اور حیات کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے. فساد کے ایک موقع پر ایک آدمی کو دیکھا جس کی داڑھی نہیں تھی اور چہرے بشرے سے واضح طور پر یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ آدمی مسلمان ہے. اس نے چاقو نکالا, فساد کا موقع تو تھا ہی, اور اس کی طرف قتل کرنے کی غرض سے بڑھا اور وہ قادر تھا اس بات پر کہ اس کا پیٹ پھاڑ دے, اس کو قتل کر دے. ابھی وہ قریب پہنچا ہی نہیں تھا کہ اس آدمی کو, جس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ آدمی کیوں آ رہا ہے اور یہ ہاتھ میں کیا چھپائے ہوئے, چھینک آ گئی. اور جیسے چھینک آئے اس کی زبان سے نکلا الحمدللہ, فوراً رک گیا ہے اور دوڑ کر کے اس سے لپٹ گیا اور زاروں کو تر رونے لگا. میرے بھائی, میں تو تیرے قتل کے در پہ تھا, میں تو تجھے مارنے کے لیے آ رہا تھا, چھینک آئی اور الحمدللہ. بھائی چھینک آئے تو الحمدللہ کہہ لیا کرو, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مت سمجھو, سنت چھوٹی نہیں ہوتی, دیکھو کتنی بڑی چیز ہے. چھینک کہتے ہیں چھوٹی چیز ہے, چھوٹی سنت ہے, سنت کوئی بھی چھوٹی نہیں ہوتی. دیکھو یہاں موت کو ٹال دیا صرف الحمدللہ نے. موت اور زیست کا خالق اور مالک, موت اور حیات کو اسی نے پیدا کیا ہے. الذی خلق الموت والحیات, اسی نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے اور وہی موت اور حیات پر قادر ہے, کوئی نہیں مار سکتا اگر وہ نہ چاہے تو. تو میں اس کی عبادت کرتا ہوں جو تم کو مارتا ہے. ایک سوال کیا جا رہا ہے, کیا تمہارے پیر مارتے ہیں کسی کو؟ کیا تمہارے بابا کسی کو مار سکنے کی قدرت رکھتے ہیں؟ جواب میں سکوت ہے. یہ سکوت اس بات کی دلیل ہے کہ عبادت کا مستحق وہی ہو سکتا ہے جو وفات دے سکتا ہو, موت دے سکتا ہو, اور موت اور حیات دینے کی قدرت صرف اور صرف اللہ کے پاس. تو تم جن چیزوں کی عبادت کرو میں نہیں کرتا, میں تو اس ہستی کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں مارنے والی ہے, جو تمہیں موت دیتی ہے. اور آگے یہ فرمایا گیا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ, دیکھو عبادت کا تذکرہ یہاں کیا گیا, اور اگلی آیت کے اندر دیکھو جوڑ دیا گیا ہے عبادت کو استعانت کے ساتھ. وَلَا تَدْعُ, اور نہ پکارو تم ان کو اللہ کے علاوہ, مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ, جو نہ تمہیں نفع دے سکیں اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکے. یہاں عبادت کے ساتھ استعانت کو کمبائن کیا گیا ہے, اور بے شمار جگہ قرآن سے بھی لیتے ہیں, ڈرائیور سے بھی لیتے ہیں. جواب اس کا یہ ہے کہ اس مقام پر اس طریقے کا سوال بالکل لایعنی اور فضول ہے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ عالم جو بنایا ہے اسباب اور مسببات کے تابع کر دیا ہے. ہر چیز کے اندر تاثیریں رکھتی, ہر چیز کی کچھ خصوصیتیں موجود ہیں. پانی کے اندر پیاس بجھانے کی خصوصیت موجود ہے, آگ کے اندر جلانے کی خصوصیت موجود ہے, جلانے کی تاثیر موجود ہے. اور ان چیزوں کو ان مقاصد کے اندر استعمال کرنا توحید کے منافی نہیں, بلکہ اللہ نے یہ فرمایا والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, وہی ہے جس نے زمین کے اندر جتنی چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں. اب پانی تم استعمال کرو پیاس بجھانے کے لیے تو پانی سے مدد لے رہے ہو, یہ شرک ہو گیا. ٹھنڈی لگ رہی آگ جلا لی, آگ سے مدد لے رہے تو شرک ہو گیا. کیسے شرک ہو؟ اللہ نے تو فرمایا ہو اللہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اللہ نے تمام چیزوں جو دنیا کے اندر پیدا کی ہیں وہ تمہارے فائدے کے لیے, فائدہ اٹھاؤ. فائدہ اٹھانا چیزوں سے یہ توحید کے منافی نہیں ہے, ان کو ان مقاصد کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے. شرک وہ مدد مانگنا ہے, شرک وہ استعانت ہے جو اسباب اور مسببات سے بالا تر ہو کر. زید یہاں کھڑا ہوا ہے, میں پکار رہا ہوں اور میں سمجھ رہا ہوں کہ میری آواز سن رہا ہے, تو میں پکار رہا ہوں یا زید, یہ اسباب اور مسببات کے تحت ہو رہی ہے چیز. لیکن اگر زید مر جائے, دوسرے عالم میں چلا جائے, قبر میں چلا جائے, اب میں یا زید کہہ کر کے پکاروں, یہ شرک ہے. اس عقیدے کے ساتھ یہ میری آواز سن رہا ہے, اس لیے کہ اب ہماری آواز اسباب اور مسببات سے بالا تر ہو گئی. اسی پوائنٹ کو اور اسی حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ دھوکے میں مبتلا ہے, اور یہ پیٹ بھرو علماء لوگوں کو ایسے ہی مغالطہ کے اندر مبتلا کر کے شرک کی غلاظت کے اندر ٹھکیلے ہوئے. تو توحید کا پہلا مطالبہ عبادت اسی کے لیے, اور استعانت بھی اسی کے لیے, اور عبادت اور استعانت دونوں لازم و ملزوم ہیں. اگر نماز پڑھتا اللہ کے لیے لیکن مانگتا کسی اور سے تو عبادت گئی, دونوں لازم, دونوں پہ دوسرے سے چیزیں نہیں کیا. توحید کا دوسرا مطالبہ, توحید کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اپنی خواہشات اللہ کے احکام کے تابع کر دیا جائے. اللہ فرماتا ہے افرائیت من اتخذ الہ ہوا, بھلا بتائیے اس آدمی کے بارے میں کیا بولتے ہیں آپ جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا. لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے, اور آپ نے الہ بنا لیا اپنی خواہش کو. اور سورہ بقرہ کی وہ آیت اس آیت کے ساتھ ملا لیں, یہ آیت تو سورہ فرقان کی تھی, اس آیت کریمہ کے ساتھ ایک اور آیت ملا لیں جو سورہ بقرہ کی ہے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. آیت اس طرح ہے قل ان ھدى اللہ ھو الھدى ولئن اتبعت اہواءہم بعد الذی جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر. ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے, ھدى اللہ ھو الھدى, ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے. ولئن اتبعت اہواءہم, اللہ کی ہدایت چھوڑ کر کے اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگیں گے, بات اس کے علم آ گیا تو ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر, تو اللہ کے ہاں تم نہ کوئی ولی پاؤ گے اور نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا. یہ دوسرا تقاضا ہے توحید کا کہ اپنی خواہشات کو اللہ کے احکامات کے تابع کر دیا جائے. اگر اپنی خواہش اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کے درمیان تصادم ہو تو اپنی خواہش کو پرے رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی فوراً تعمیل کی جائے. اور تیسرا تقاضا توحید کا کہ ڈرا جائے, یہ بہت اہم چیز ہے. آدمی جب دوسروں کے ڈر اپنے دل کے اندر بسا لیتا ہے تو دنیا کے ہر چیز سے ڈرنے لگتا ہے, یہاں تک کہ اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو کسی چیز سے نہیں ڈرتے سوا اللہ. ان کا دل دنیا کے تمام لوگوں کے خوف سے اور خشیے سے خالی ہوتا ہے, ان کے دل صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے خشیے سے معمول ہوتے ہیں. سورہ احزاب کی وہ آیت نظر سے نہیں گزری کیا, لا یخشون احدا الا اللہ, وہ لوگ کسی سے نہیں ڈرتے سوا اللہ کے. لا یخشون احدا, وہ کسی سے نہیں ڈرتے الا اللہ سوا اللہ. یہ توحید کا تیسرا تقاضا ہے. گنڈا ہے میرا کچھ بگاڑ لے گا, فلاں ہے میرا کچھ کر لے گا, میری یہ چیز دل میں بسی ہوئی ہے, یہ توحید نہ ہے. لا یخشون احدا الا اللہ, وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے سوا اللہ کے. اور سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ موحد کی در پائے ریزی زرش, موحد کی در پائے ریزی زرش, وگر آ رہے نی نہیں برسرش, امید و حراسش نہ باشد زکت, ہمی نست بنیاد توحید و بس. سعدی رحمۃ اللہ نے بڑی عمدہ بات کہی ہے کہ موحد وہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے پیر میں آپ زر بچھا دیں, موحد کی در پائے ریزی زرش, زر بچھا دیں اس کے پیروں میں, اور وگر می نہیں آ رہے پر سرش, اس کے سر پر آرا رکھ دیا جائے, یہ بھی چیر دوں گا تجھے, دو ٹکڑے کر دوں گا, لیکن امید و حراسش نہ باشد زکس, کسی سے اسے نہ تو خوف ہو نہ کسی سے امید ہو, ہمی نست بنیاد توحید و بس. یہی ہے توحید کی بنیاد اور بس, اس کے علاوہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. گویا کہ توحید کا اقرار کرنے کے بعد یہ توحید کی تین ڈیمانڈز اور توحید کے تین تقاضے اور مطالبے ہیں. ایک تو اقرار کرنے کے بعد عبادت اسی کی جائے, مدد اسی سے مانگی جائے, یہ توحید کا پہلا مطالبہ ہے. اور دوسرا مطالبہ ہے کہ اپنی خواہشات کو اللہ کے احکام کے تابع کر کے, اور تیسرا اللہ سے امید رکھے, اللہ سے خوف رکھے, اس کے علاوہ نہ تو کسی سے امید رکھے خوف رکھے بس, اور تقریر بھی بس. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.